Munafiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar. Sizlarning nuringlardan ozroq olaylik dedi. Ularga mashhur yuzsidan orqanglarga qaytib nur kelanglar dedi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil soqildi. Sepilning darvozasi bo'ldi. Darvozaning ich tarafida rahmat teshidi azob bo'ldi. Ular mu'minlarni besizlar bilan billa emasmiduq deb to'laydi. Mu'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan billa bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq orzular sizlarni oldi. Toki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afv qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldi dedi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eridigan vaqt yetmidimi? Ular ilgari kitob berilganlardek bo'lmasin, ya'ni yahudlar va nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orlig'idiki, zamonning o'zgarishi bilan ularning dillari qitib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquchilardir. Bilinglarki, Alloh zaminni o'lgandan keyin tiriltirdi. Ya'ni qaqos qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Sadaqa berguchi ellarga, sadaqa berguchi ayollarga va Allohga qarzi hasini berguchilarga hassilib savob berildi. Ya'ni Allohning roziligini tilab kambag'allarga sadaqa berguchilar, yaxshilik yo'llarga xoshallik bilan pul mol sarf qilguvchilarga hassilib savob berildi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat berildi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlar, ani shular Parvardigarning dargohida siddiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ani shular ahli do'zaxdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindin, kishini oxiratdan g'aflatda qoldirgan mashg'ulotdin, zibu sunnatdin, o'zaro faxrlanishdin, pul mol farzand ko'paytirib faxrlanishdan iboratdir. Birar yig'ish bilan o'stirgan o'simligi dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Andin u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsin. Andin u yangilgan cho'pga aylanadi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinidan bahrman bo'lishdir. Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Alloh uni xohlagan odamga ato qiladi. Alloh ulug' fazl egasidir.